Na szia, tata, édesanyám! Panikózik. Nem nórizik? Akkor meg nórizik. Na, voltak a kis a csémék? Voltak. És? Volt az ember, vitte a... Nem. Nem vitte. Na, gyere, Anikó, itt anyád. Itt anyád. Hát szeretgessed, mit csinálnál? Na, mit csináltál, tata? Mit csinálsz? Letetted a telefont? Mondjad. Na, szia! Ja. Mit csináltok? Van nekem valaki. Van kicsi Nórid? Hát, tata, fogtok, letette a telefont. Hát mondom, micsoda dolog ez? Hova lett? Mondjál mamának valamit. Mondjál csak. Szia, Nóri! Mondjál mamának. Nem ja, látod. Norika. Nem látod mamát? Unom ja. Mamá. Ott a hangja. Mesélj már ott valamit. Elmentek a mamához? Meg már akart menni hozzád. Elokat. Mesélj már valamit. Mondja. Mesélj már nekem valamit, jó? Mondjad. Na, tata, hova lett? Úgy letette a telefont. Konyhában van. Most kaptam meg a magyar szót, a szettentő nézi. Jaj, ti hun vagytok? Mink a nappaliba. Na, akkor jó, akkor ott is már meleg van, mi? Igen. Én is nagyon mérges vagyok. Mi? Hát van egy fiatyúk, ami kindig kijön, és megtöjik a szalmába. Hát ez a mi kurva... Mi? Mi vagy mérges? Mondom, hogy a hülye tyúk megtojt a szalmába. A hülye kutya megfogta, megtalálta, azt megette. Hát, mi hogy hívják, akkor megkökötni újra. Meg, most már az lesz, hogy megkötöm megint a rohadékját. Minden itt mindenbe benne van. Hát nem lehet ezt így. Így is alig tojnak, akkor még ő megeszi, ha? Igen. Rossz kutya, rossz. Ugye Nóri rossz? Most mit csinál? Rúdalódik, nézelődik. Na. Akkor ugye ezt is köszi. Igen. Jó el van. Szórakozik, ha? Rettentő nézi telefont, hogy hun nem beszéget. Igen, és nem lát, ugye? Hiába rossz, ez a telefon, nem lehet látni benne senkit. Persze. Igaz-e, Nórika? Kicsi lány. Akkor most sétáltak egyet, ha elmentek hozzád. Micsoda? Sétáltak, hogyha ott vannak te nálad. Igen. Ani is ott van? Igen, itt van Ani is. Egy hangját nem hallom neki se. Másképp, hogy jutjon nála, kicsi lány. Nem biztos elment. Ha itt van, hát mit mondják, hallok minden. Jó van, na, ha hallasz mindent. Na, nem tudom. Ha jutott volna, Nórát tette volna, házzal egy kiindította volna anya a kapun, és mondta volna, menjen mamához. Eredj csak. Most én főzök apának, főzünk apának. Ha egy kicsi kell, azt akkor majd elismén a mamához. Anya kiindítja a ház előtt. Olyan kár, hogy nem hallom a hangját. Mi? Nem annyira tanít, hogy most állalott, mikor vezettem a babakocsiba, és megfogom máshol, most egy főkár. És most nincs-e kedve neki még beszélgetni, mi? Nincs. Nincs. Na, szerint a figyelme rásik közé. Akkor jó. Na jó van, akkor. Akkor leteszem, és akkor. Hagyj babázzon a mama. Én is láttam, hogy nagyon jó, de hát nagyon szép virágmagok vannak. Minden virágmag 100 dinár. Hol? Hát ilyen, ez velen a lagó, nem úgy tudják. nehéz nézem, hogy némelyikben van 10 darab, némelyikben van 20 darab. És 100 dinár. Hát igen, de 100 dinár és egy 10 dinár. Még plusz a postaköltség, vagy hol van ez? Hát ez 350 dinár. A postaköltség. De az azt mondom meg, hogyha lenne véve egy csomó. Én még vettem 36 dináré tegnap, itt a külső miacsodában valami szállítani való virágok, sok minden valami van rárajzolva, nem is tudom némelyik milyen fajta virág, és mixnek írja. Hát igen, is megszámoltam, volt otthon egy sóvirág magam. Átszámoltam, és van benne 68 szem. Na, és az 36 dinár, lányom. Láttam én is kevert sóvirágokat ittem most ebbe az üzletbe. Ott a kinti tudod, amit mondtam. És meg 25 szem sóvirágból 100 dinár. De nagyon szépek. Van dupla májva, van ilyen hibrid valami, úgyhogy nagyon szép virágok, de hát az elég drága. Hát drága, hát. Majd meg kell nézni másik fajta bútokba is, azt hát, ha van valami még meg. Nekünk is van már annyi filter hülyeség, hogy én nem annál kérte pénzt, nem tudom, te ha akarsz, adjál. Én hát nem tudom, majd nem tudom, hogy eljössz, mert vannak nagyon szépek, amik ilyet még máshol nem láttam, de hát akkor, hogy 100 dinár 20 nem. És vagy ki kell, vagy nem, nem? Hát igen. Mert én máshol vettem. Mit? Van vassózsamag, rengeteg féle fajta, dupla. Nem annyira viszik. Dupla meg hava elhervad. Duplák, ha gyorsabban hervadnak, mint a szimplák, vagyis az a, nem annyira dupla, tudod, az a basózsából, az gyorsabban. Tudom, majd meg kell nézni, mi van a ródába. Meg lehet nézni a többibe is, hogy mi van, mert én már csak ebbe a kintibe, ott a kis ideától, vagy a kis ideától visszafelé jöttem, de és akkor ott vettem. Lehetne venni ilyen tátikát is, meg ilyen szírszarokat, ennek ilyen szírszarokat ennek a kodolmára. Itt van, tátika is van. 100 dinár 50 szem. Hát a tátikát meg megmondjam őszintén neked, hogy hogy jobb venni? Hogy? Hát a pistátú. A tátogóra gondoltál. A tátogót, ha most elüteted, az az idén nem fog virágozni, majd csak jövőre, mert meg kell, hogy neki mi a csodázódjon, lányom. Vagy csak, ha virágzik, és egész későn össze. Azok olyanok. Az még mikor van a tátogó neki, és akkor már megvan mekkorára növesz, az rögtön virágzik ott neki, nem tudod? Hát de. Hát azért. Vagy most te rád bízom máskor, mert te döntöd el, hogy hogy mint akarod. Csak én mondom, hogy az a tátogót, hogyha most elüteted tavaszra, az nem biztos, hogy virágzik nekünk. Ha virágzik is, akkor csak későn ősszel. Vagy pedig akkor rögtön kell ültetni, és akkor valami meleg helyen nevelgetni. Nem tudom, elég drágák, meg az a 10 szem maga az nem olyan sok. De hogyha még ha ki is kell, de ha nem kell, ki mit csinálsz akkor? Én egyszer vettem ilyen hülyeséget, mikor azt a, mint a Lysianthusnak mondják, na és azt akartam, azt nem lett belőle semmi. Nem is kelt ki úgy, ahogy kellett volna, meg nem is lett belőle semmi. Én egyszer csináltam ilyen hülyeséget. De ha te gondolod, akkor megpróbálhatod. Hát az úgy érni, meg legalább egy 2000 dinár értékben magokat venni, hogy az úti költség is olcsóbb legyen, akkor csak 100 dinár, hát de nagyon kevés van bennük. Hát igen. Meg lehet, hogyha kimész, én láttam tátogókat is, láttam több színűt itt is a bódba, de én tátogót nem akartam venni, mert nem. Na. A tátogót is láttam a boltban. Mondod, valami érdekes a lagziára. Kis dáliákat is láttam, láttam kis miacsodákat is, ezeket a, hogy hívják virágot, na, mint a mamának is van kint az utcán. Na, micsoda az? Körömvirág. És az több színűben volt azon a képen rajta, körömvirág, és több színű körömvirág volt, már nem csak sárga, hanem volt alvány, majdnem fehér volt, majdnem rózsaszín volt, meg ilyen színekben is volt, érted? Uh-huh. És 36 dinárba került. Igaz, nem tudom, hány szem van benne. Több van, mert átszámoltam a sóvirágot is. Na hát akkor érdemesebb itt megvenni, nem? De ezt meg lehet nézni másik fajta büdös bútorban, mert mindegyiknél más-más, mert más-más árba is vannak. Itt is vannak 50-valahány dinári is, csak azokban több van. El kell menni, egyszer rászállod magadat, elmész, és megnézegeted, és amilyen kondulsz, olyan kő benned. Szerintem úgy csukat. Jövő héten úgyis izé lesz. Mi? Hát 8-9 fok. Ja. És akkor érdemesebb ittásért körülnézni, nem? Azért hát elég sok a postaköltség, és meg elég sok a mag is, nem? Uh-huh. Ha azt nézed, hogy alig van benne, vagy nem sok nem van benne. Ja. Másképpen már, no. Ahogy voltam, láttam, hogy a vitamin mindig kint árul, ebbe a hidegbe is. És ugyan mit árul? Művirágokat. Uh-huh. Csokrokat is, meg az a, tudod, milyen hosszit szokott csinálni, azokat árulta. Meg diót árul, ha jól láttam. Ezeket állom. Tehát már beszél a kicsi csajszín. Beszél a kislány? Nem beszél, mosolyog már. Mosolyog már? Mama megmosolyogtassa, mi? Hát, már se kezd felébredni. Na, jó van, akkor ne, szia! Na, sziasztok!